เรื่องเหตุแห่งการให้ทานของพานและบัณฑิตตอนที่หนึ่งโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย ขออำนวยพรสิริสวัสดิ์ที่พัฒนมงคลความสงบเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจและความผาสุกทุกประการขอจงบังเกิดมีแด่เหล่าญาติโยมพุทธบริษัทท่านสาธุชนผู้ใฝ่บุญใฝ่กุศลผู้แสวงหาคุณงามความดีทั้งหลายโดยเฉพาะท่านเจ้าภาพที่เป็นหัวหน้าเป็นประธานในการที่มาถวายสังฆทานในวันนี้โดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้อาตมาภาพในฐานะตัวแทนของหมู่คณะสงฆ์และเหล่าเนกขัมมจารีชีพามได้รับฉันทานุมัติจากหมู่สงฆ์เป็นตัวแทนให้กล่าวอนุโมทนาคาถาอันเป็นภาคภาษาไทยพื้นบ้านเพื่อความเข้าใจกระจ่างแจ้งเพื่อเจริญด้วยบุญด้วยกุศลแก่ท่านทั้งหลายขอท่านทั้งหลายได้ตั้งอกตั้งใจฟังด้วยเวลาอันไม่มากนักไม่ต้องพนมมือวางมือลงซะนั่งให้สบายสบายพี่น้องชาวบ้านโนนขามพี่น้องชาวบ้านฟังเพโนนขามนี่รู้สึกจะอยู่ใกล้อำเภอเดชอุดมของเรานี่เองส่วนฟังเพนั้นอำเภอนาจะรวยพร้อมญาติโยมอำเภอพนาพนานี่เป็นบ้านเก่าของอาตมาอายุบ้านเดียวกันวัดป่าบ้านน้องยาววันนี้เปรียบเสมือนสาครมหาสมุทรอันเป็นที่รวมลงแห่งแม่น้ำแฝงเล็กแฝงน้อยจากที่สูงที่ต่ำบนพื้นแผ่นดินย่อมไหลลงสู่สาครมหาสมุทรพวกเราที่มาจากต่างบ้านต่างตำบลต่างอำเภอมุ่งหน้ามาที่นี่เรามาพบกันเหมือนแม่น้ำคนละลำห้วยไหลลงสู่ลำธารอันเดียวกันแล้วก็เอื่อยอ่อยสงบงามสู่มหาสมุทรเมื่อน้ำไหลไปพบบรรจบกันแล้วมันไม่เคยแยกแตกจากกันไม่ว่าจะมาจากห้วยหนองคลองใดก็กลายเป็นหนึ่งเดียวคือน้ำจิตใจของพวกเราจากบ้านโนนขามจากฝั่งเพจากนาจะรวยจากอำเภอพนาและจากที่อื่นๆบ้านอื่นๆที่มารวมกันในวันนี้เรามากันด้วยน้ำใจที่ใสสะอาดบริสุทธิ์ศรัทธาในพระพุทธศาสนามองเห็นคุณค่าแห่งคุณงามความดีในการบำเพ็ญประโยชน์ในการให้ทานเพื่ออนุเคราะห์เอื้อเฟื้อเกื้อกูลแก่เหล่านักบวชสมณะชีพามการกระทําของท่านทั้งหลายนั้นเป็นสิ่งที่น่าสรรเสริญน่าอนุโมทนาหลวงปู่จันทร์จันทโชโตประธานสงฆ์โนนขามก็ถือได้ว่าท่านได้กระทําหน้าที่ของพระเจ้าอาวาสที่ประกอบไปด้วยคุณธรรมมีอยู่ข้อหนึ่งคุณธรรมของเจ้าอาวาสในจำนวน5ข้อปุญญาตารโนยาโรจกะขวนขวายกิจการอันเป็นบุญอย่างยิ่งแก่ญาติโยมพาญาติโยมแสวงบุญแสวงศีลแสวงธรรมตรงไหนเห็นว่าจะมีประโยชน์แก่ญาติโยมแก่ประเทศชาติแก่ศาสนาก็จะขวนขวายชักชวนให้สมาทานในศีลอันยิ่งในจิตอันยิ่งให้สมาทานถือเอาในการกระทำสิ่งที่จะเป็นบุญเป็นกุศลอย่างเช่นวันนี้ท่านเป็นประธานเป็นหัวหน้าเป็นผู้นำญาติโยมเมื่อคืนพี่น้องชาวโนนขามมานอนที่นี่มาทำอาหารนอกจากนั้นก็เป็นสิ่งที่น่าอนุโมทนาฝ่ายญาติโยมทั้งฝั่งเพทั้งนาจะรวยทั้งอำเภอพนาและพี่น้องทั้งหมดที่ได้มาทำบุญร่วมกันการกระทำของท่านทั้งหลายในวันนี้โนนอาตมามองเห็นอีกแล้วแม่ใหญ่บ้านขามใหญ่คือสิเมนเจ็บแอลไลมากว่าท่านจากบ้านขามใหญ่เมืองอุบลก็มาร่วมในสายทานสถานีมาเป็นเจ้าภาพเลี้ยงดูการทำบุญทำทานชนิดนี้พระพุทธเจ้าของเราท่านกล่าวว่า อุโพโลกะวิชายะปฏิปโนโหติเป็นการกระทำเป็นการปฏิบัติเพื่อชนะโลกทั้งสองชนะโลกนี้ด้วยชนะโลกหน้าด้วยหมายความว่าการกระทำอย่างนี้มันรับผิดชอบไปไกลถึงแม้กระทั่งโลกหน้าวันหนึ่งตอนเช้าๆพระพุทธเจ้าของเราท่านออกไปบิณฑบาตตามปกติพร้อมด้วยเหล่าพระภิกษุสงฆ์บริวารเข้าไปสู่นครสาวัตถีเมื่อเดินไปเดินไปแล้วท่านก็หยุดยิ้มท่านหยุดยิ้มยิ้มตามปกติพระพุทธเจ้าทั้งหลายท่านจะไม่ค่อยยิ้มไม่ค่อยแย้มพระสวนแต่ถ้ายิ้มออกมาแล้วก็มีเรื่องมีราวที่จะต้องปารภเป็นเรื่องใหญ่ไม่ใช่ธรรมดาในขณะที่ท่านยิ้มยิ้มนั้นพระอานนท์ก็แปลกใจ ก็เลยถามว่าพันเตภควาข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญพระองค์ทรงแย้มพระสวนด้วยเรื่องอันใดไม่ค่อยเคยเห็นไม่ค่อยเคยพบพระพุทธเจ้าของเราท่านก็ยิ้มแล้วท่านก็บอกว่าอานนท์เราคนพาลไม่รู้จักให้ทานเพราะกลัวยากจนแต่บัณฑิตชนกลัวตนเองจะยากจนจึงรู้จักขนขวายในการให้ทานกลัวเหมือนกันแต่กลัวคนละอันต่างคนต่างก็กลัวยากจนด้วยกันแต่เวลากระทำไม่เหมือนกันระหว่างคนพาลและบัณฑิตคนพาล นั้นไม่ได้หมายความนักเลงพวกเราอย่าเข้าใจผิดว่าคนพาลคือนักเลงพิษบาทพาลเมืองตีหัวแทบบาทพาลบาทพาลเมืองเพิ่นพิษบาทพาลเมืองคนพาล นั้นหมายความว่าคนที่มีความรู้น้อยมีความเข้าใจในสิ่งที่เป็นประโยชน์น้อยพูดง่ายๆเรียกว่าคนโง่นั่นแหละถึงจะโกรธกันพวกคนโง่คนพาลไม่ให้ทานเพราะกลัวยากจนกลัวตนเองจะหมดจะสิ้นกลัวตนเองจะยากจนแต่บัณฑิตชนผู้ดำรงชีวิตอยู่ด้วยปัญญากลัวตนเองจะยากจนจึงขวนขวายให้ทานไม่ว่าจะมากไม่ว่าจะน้อยมีโอกาสก็ทำเก็บเล็กผสมน้อยตามโอกาสตามจังหวะไม่ได้หมายความว่าจะต้องทำให้มันมากมายก่ายกองหมายความว่าหาโอกาสหาเวลาอันเหมาะสมบางทีจำเป็นจะต้องเลือกอีกด้วยในการให้ทานถ้าอยากได้บุญให้ความอิ่มใจเบิกบานใจสบายใจมีผลทางโภคะทางวัตถุไม่ต้องเลือกก็ได้แต่ให้ทานด้วยศรัทธาด้วยความเลื่อมใสนัตถิจิตตังปะสั่นนำหิอัปกานามทักขินาเมื่อจิตเลื่อมใสแล้วการกระทำนั้นบุญนั้นจะชื่อว่าน้อยย่อมไม่มีแม้ว่าจะให้ของนั้นเป็นของน้อยแต่จะมีค่ามากล้นพ้นลำพันในจิตใจเศรษฐีคนรวยอาจจะทำบุญแสนบาทเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่คนยากจนอาจจะทำบุญ5บาท10บาทข้าวสักหม้อหนึ่งแกงสักหม้อหนึ่งเป็นสิ่งที่เต็มอกเต็มใจเพราะหามาด้วยความบริสุทธิ์และหามาได้โดยยากเพราะนั้นไม่ว่าจะมากจะน้อยจึงบอกว่าเมื่อจิตเลื่อมใสและของทานนั้นบริสุทธิ์จิตใจบริสุทธิ์ดังที่ท่านผู้เป็นประธานทายกพากล่าวบอกว่าเป็นของชอบธรรมได้มาแล้วโดยธรรมน้อมบูชาพระรัตนตรัยน้อมถวายพระสงฆ์หมู่ใหญ่ภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาผู้มีศีลนุ่งขาวห่มขาวทั้งหลายนั่นแหละเป็นสิ่งที่ได้มาโดยชอบธรรมแม้จะน้อยคนละเล็กละน้อยบัณฑิตก็สั่งสมกระทำสิ่งเหล่านั้นเพื่อชนะโลกทั้งสองโลกนี้ที่ได้มาด้วยความยากลำบาก ยังอุตส่าห์ชนะจิตใจตนเองเพื่อเตรียมไว้ในวันข้างหน้าคุณงามความดีเรียกว่าชนะโลกทั้งสองโลกธรรมฉาบไม่ติดโลกามิฉาบไม่เปื้อนได้มาไม่เพียงแต่ตัวเราคนเดียวยังมองเห็นประโยชน์เห็นคุณค่าเอาทรัพย์ที่เรามีอยู่มาทำประโยชน์เพื่อป้องกันไม่ให้ความชั่วเกิดขึ้นในโลกอย่างวันนี้ท่านทั้งหลายได้มากระทำอย่างนี้เป็นการช่วยให้คนดีมีโอกาสประพฤติคุณงามความดีปิดบังกระแสแห่งความชั่วมันก็เลยไปไกลพระพุทธเจ้าของเราท่านยิ้มยิ้มเมื่อพระอานนท์ถามท่านก็บอกว่าอานนท์คนพาลไม่ให้ทานเพราะกลัวยากจนแต่บัณฑิตชนนั้นกลัวยากจนจึงขนขวายในการให้ทานท่านที่คุยกันอยู่ข้างหลังถ้าเป็นไปได้ขอให้เงียบๆเสียงหน่อยจะเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นด้วยและก็จะเป็นบุญแก่ท่านด้วยเสียงของท่านเงียบลงจะเป็นมงคลทีนี้เมื่อท่านพูดอย่างนั้นท่านก็บอกพระอานนท์ว่าดูก่อนอานนท์เธอเห็นเด็กคนนั้นไหมร้องไห้ออกมาคือในขณะที่ท่านยิ้มยิ้มนั้นมันมีเด็กคนหนึ่งถูกเขาตีอยู่ในกำแพงบ้านของเศรษฐีร้องไห้จ้าออกมาแล้วคนที่ตีนั่นก็ถือไม้ค้อนไม้แส้ไม้ค้อนนี่ไล่ตีเด็กนั้นออกมาเด็กนั้นก็ร้องไห้ฟูมฟายน้ำตาออกมาพระพุทธเจ้าก็เลยยิ้มเพราะว่านั่นคนพาลไม่รู้จักให้ทานเพราะกลัวยากจนมันผิดกับบัณฑิตชนเขากลัวยากจนจึงรู้จักขนขวายในการให้ทานอานนท์เด็กคนนั้นเขากำลังถูกลูกชายเขาตีคนที่ถือไม้แส้ไม้ค้อนที่ไล่ตีเด็กออกมานั้นเป็นลูกของเขาพระอานนท์ก็ยิ่งแปลกใจใหญ่บอกว่าลูกกับพ่อทำไมคนละวัยคนละรุ่นพ่อทำไมเป็นเด็กๆลูกทำไมจึงโตแล้วเป็นเศรษฐีเป็นเจ้าของบ้านยังไงพระพุทธเจ้าของเราท่านบอกว่าอานนท์เธอไปบอกเจ้าของบ้านบอกเศรษฐีนั่นสิให้เอาเด็กคนที่เขากำลังไล่ตีนี่ไปอาบน้ำเอาข้าวเอาปลาให้เด็กนี่กินแล้วขอโทษขออภัยให้พูดให้บอกเขาวันนั้นคือพ่อของเขาที่ตายไปเพิ่งจะมาเกิดใหม่แล้วจงถามว่าพ่อทรัพย์40โกดพ่อฝังไว้ตรงไหนให้เขาไปขอขมาเด็กคนนั้นแล้วเอาเด็กคนนั้นมาอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้ากินข้าวกินปลาดูซิว่าเด็กคนนั้นเขาจะเห็นทรัพย์นั้นไหมเขาจะบอกลูกเขาไหมพระอานนท์ก็อาศัยความเมตตาอนุเคราะห์ก็ไปบอกเศรษฐีนั้นว่าที่ท่านตีออกไปนั้นนะเป็นลูกเป็นพ่อของท่านนะตั้งแต่ก่อนนู้นท่านไปขอโทษแล้วเอาเด็กคนนั้นมาอาบน้ำมาเปลี่ยนเสื้อผ้าให้กินข้าวกินปลาแล้วท่านจงถามดูว่าพ่อลูกผิดไปแล้วลูกจะเข้าใจพ่อเอาทรัพย์40โกดของพ่อฝังไว้ตรงไหนเจ้าของบ้านได้ยินคำแนะนำจากพระอานนท์ก็ไปตามหาเด็กที่ตนเองไล่ตีออกไปก็ไปขอขมาและก็เชิญเด็กนั้นมาให้เสื้อให้ผ้านุ่งห่มอาบน้ำอาบผ้าป้อนข้าวให้ข้าวให้น้ำเสร็จแล้วก็ได้ถามว่าพ่อทรัพย์40โกดพ่อฝังไว้ตรงไหนเด็กคนนั้นก็เลยลุกขึ้นบอกเศรษฐีว่าเดินตามหลังพ่อมาพ่อจะบอกให้และก็เลยชี้ลงไปว่าจงขุดตรงนี้ลูกจะพบขุมทรัพย์ที่พ่อฝังเอาไว้เศรษฐีเจ้าของบ้านขุดลงไปก็พบขุมทรัพย์ซึ่งมีอยู่ในนั้น40โกดแล้วเด็กคนนั้นก็บอกกับลูกว่าลูกเอ้ยอย่าได้ทำเหมือนกับพ่อเลยนะแต่ก่อนนั้นแม้แต่น้ำมันเนยสักหยดเดียวพ่อเคยบอกเคยสอนลูกว่าอย่าได้ให้ผู้ใดเลยเพราะเป็นสิ่งที่เราหามาได้โดยยากแต่สิ่งเหล่านั้นไม่สามารถจะช่วยอะไรเราได้เลยเวลาพ่อจะตายพ่อก็ยังเป็นห่วงไม่ได้บอกลูกบอกเต้าฝังไว้ตรงนี้ เรื่องของเรื่องก็คือว่าเด็กคนนี้แก่ตั้งแต่เกิดมาเป็นเศรษฐีมีบุญมีเงินมีทองมากแต่ไม่ปฏิบัติตนเพื่อชนะโลกทั้งสองบุญเก่ามีแต่บุญใหม่ไม่ได้สั่งสมมีแต่ความขี้ตะหนีถี่เหนียวมีลูกชายคนเดียวก็สั่งสอนแม้แต่น้ำมันเนยของเราสักหยดก็อยากให้ผู้ใดเลยหลังจากนั้นเขาล้มหายตายไปกรรมที่ตนเองเคยได้กระทำไว้แต่ก่อนพร้อมกับบุญเก่าก็หมดไปเขาได้ไปเกิดอยู่ในคันของผู้หญิงขอทานคนจันทานยากไร้ในขณะที่ตั้งท้องตั้งคันพ่อแม่ไปขอทานก็ไม่ได้เกิดอัปปรีเกิดกาลกิณีแต่ก่อนยังพอขอได้อยู่ได้กินแต่พอลูกคนนี้เข้ามาอยู่ในท้องพอตั้งท้องเท่านั้นการไปเที่ยวขอทานก็ไม่ค่อยจะมีคนให้ไปกับหมู่กับคณะก็เกิดอาการขาดแคลนพวกขอทานทั้งหลายก็ประชุมกันว่าเมืองสาวัตถีไม่เคยมีคนจะแห้งแล้งน้ำใจเหมือนดังทุกวันนี้น่าจะมีคนกาลีคนอัปปีเกิดขึ้นในหมู่ของพวกเราเขาก็เลยลองแบ่งกลุ่มแบ่งออกมาเป็นกลุ่มคนละครึ่งแล้วก็ลองจับฉลากกาลกิณีจับฉลากอัปปีให้คนตัวแทนกลุ่มละคนมาจับเพื่อประหยัดเวลาก็เลยมีกลุ่มหนึ่งจับได้ฉลากกาลกิณีหลังจากนั้นกลุ่มนั้นก็มาแบ่งกันอีกเป็นสองพวกจับไปจับไปก็เหลือสุดท้ายเหลือ7คนก็เลยมาจับอีกก็เลยมาตกนางคนนี้แกกำลังตั้งท้องตั้งครรภ์เพราะบาปของเด็กคนนั้นที่ได้สั่งสมไว้พวกเราสังเกตดูก็ได้ลูกเต้าที่มาเกิดด้วยบางทีกำลังตั้งท้องตั้งครรภ์ใหม่ๆถูกเลขถูกหวยทำมาค้าขายร่ำรวยผิดปกติไปหาอะไรก็ได้นั่นเป็นที่บุญญาบารมีของเด็กในครรภ์แต่บางคนพอตั้งท้องตั้งครรภ์ปั๊บเกิดความพินาศสูญเสียเกิดความเสียหายเกิดอาเพศเหตุภัยของเคยมีก็เสียไปของเคยได้ก็ไม่ได้นั่นเป็นที่เด็กคนนั้นคนจันทานนี่เมื่อจับฉลากสุดท้ายก็มาตกกับแม่ของเด็กคนนี้แกไปเที่ยวขอทานที่ไหนก็ไม่ได้เพราะเพื่อนก็ไล่หนีถ้าไปกับผู้หญิงคนนี้แล้วมันขอไม่ได้ต้องไล่แกหนีแกก็ไปคนเดียวไปเที่ยวขอทานอดอยากจนคลอดลูกคนนี้ออกมาก็อัปลักษณ์ไม่มีความสวยสดงดงามเหมือนปีศาจคลุกฝุ่นขี่ไล่ก็ขี่ไล่เทิงทุกเทิงอย่างพ่อแม่ก็เลยเลี้ยงดูมาอดทนทุกยากก็อดทนเลี้ยงมาจนอายุได้6ปี7ปีทีนี้ก็เห็นว่าขอทานเองได้แล้วในประเทศอินเดียนี่ 4-5 ปีหาขอทานแล้วบางทียังอยู่ในอ้อมกอดของแม่ยังขอทานเป็นเราเดินผ่านไปเอามือเขี่ยสะกิดแบมือใส่ทำปากจุบเขาก็เป็นตั้งแต่อยู่ในอ้อมกอดลูกคนขอทานอาตมาไปที่ประเทศอินเดียไปเห็นสังเวชใจ5-6ครั้งอยู่อินเดียไม่ได้นานเพราะสังเวชความยากจนของเขานี่เองทั้งสกปรกพออายุได้6ปี7ปีแม่ก็เลยเอากระเบื้องภาชนะขอทานให้บอกลูกเอ้ยแม่ลำบากตั้งแต่เจ้ามาอยู่ในท้องในครรภ์แม่ต้องอดต้องอยากอยู่กับเพื่อนก็ไล่หนีเพราะเจ้าพอเจ้าคลอดออกมาแล้วแม่และพ่อก็ลำบากไปขอทานที่ไหนก็ขาดแคลนบัดนี้แกจะไปหากินเองแกเดินได้แกขอได้ไปเที่ยวขอตามอัตภาพของแกพ่อแม่ก็ไล่ไปตีไปเด็กคนนี้ก็เที่ยวขอทานไปบางวันก็ไปเที่ยวหาเก็บกินเศษข้าวที่เขาล้างและสาดออกไปหาเก็บกินทีละเม็ดละเม็ดบางทีก็ไปหาเขี่ยกินตามทั้งขยะวันหนึ่งก็เดินมาในถนนมาขอทานพอมาถึงหน้าบ้านเก่าของตนเองจิตใต้สำนึกโผล่ขึ้นมาจำได้วันนี้คือบ้านของเราลูกของเราอยู่ในนั้นนี้คือทรัพย์ของเรามันเกิดขึ้นมา มันเป็นเองนะทุกวันนี้ท่านก็อาจจะคอยสังเกตดูเด็กตัวเล็กๆเกิดมาใหม่สามสี่ขวบบางทีมันหลุดปากพูดในสิ่งที่เราไม่คาดคิดว่ามันจะพูดออกมาจิตนั้นมันสะอาดบางทีมันเหมือนน้ำแข็งภูเขาน้ำแข็งในทะเลโผล่ขึ้นมาอยู่ที่บ้านอาตมามีผู้หญิงคนหนึ่งชื่อว่ายายไทยแกเกิดมาอายุ 5-6 ขวบนี่อ้อนบอนพ่อแม่ให้พาไปบ้านเดี๋ยวนี้แกก็ยังไม่ตายให้พาไปหาพ่อหาแม่ที่บ้านอีกบ้านหนึ่งของอำเภออากาศอำนวยสมัยก่อนนั้นไม่มีทางรถมีแต่ทางเกวียนพ่อแม่ก็ทนไม่ได้ก็ลองพาไปดูคอยอยากเมื่อหาอีพ่อคอยเด้อยากเมื่อหาอีแม่คอยเด้อพาคอยเมื่อแน่พ่อแม่ก็บอกพ่อแม่มึงอยู่ใส่กันเดี๋ยวว่ากูเนี่ยเป็นพ่อเป็นแม่เรียกมาพาไงพ่อคอยแม่คอยอยู่บ้านพ้นง่ามไกลนะไกลไปทั้งวันจึงถึงหลายครั้งหลายหนก็ลองไปดูมันแม่นอีหลีบ่ก็พาไปไปถึงบ้านตนเองเนี่ยจำได้หมดลวงขึ้นเฮือนพ่นเอิ่นฮะพ่อฮะแม่เห็นหนาพี่หนาหนองเอิ่นใส่จือเลยบัดแต่ว่าเขาบ่จือนำอายบ้ากไงจนหัวหงอเอิ่นบักเจ้าคองพ่อแต่นุ่งสินมันเข้าไปในบ้านไปหาเสื้อหาผ้าก็เลยกลายมาเป็นพี่น้องกันอีกใหม่แต่ไล่เชื้อไม่ถึงกันมีลักษณะจิตนั้นนะมันจะเก็บเอาบุญเอาบาปเอาภาพเก่าๆจิตใต้สำนึกผวังคจิต state of subconscious mind ภาษาฝรั่งว่าจิตใต้สำนึกเมื่อ2ปีก่อนนั้นอาตมาเดินธุดงค์ไปนอนอยู่ในป่าแถบอำเภอดงหลวง20กว่าวันแล้ววันหนึ่งก็ไปกับพวกรถไปหาแหล่งใหม่หาแหล่งป่าเขาลำเนาภัยเพื่อจะได้พบที่วิเวกจะได้พาพระเนรไปเจริญสมณธรรมในปีต่อไปในขณะที่ไปนั้นไปถึงบ้านหนึ่งเป็นบ้านป่าเขาเรียกบ้านคำเบิ่มบามคือมันเป็นน้ำซับน้ำคำมันเบิ่มบามเบิ่มบามเมื่อคำเบิ่มบามไปพ่อเด็กหน่อยเลิกโรงเรียนมาอายุ 8-9 ปีเลิกโรงเรียนมาอยู่ดีๆแบกไม่ค่อนขึ้นไปตีหัวพ่อใหญ่หนึ่งแล้วสารแห่อยู่ไว้แต่ขี้มันก็บ่ได้ขึ้นจังใดยางมาห่อนหันหักจื้อขึ้นมาได้เท่าเนี่ยเป็นผู้ขากูว่าซั่นเรานั่งสารแห่ไว้ๆอยู่ยางมาห่อนน่ะขึ้นได้ขึ้นสวดเอาเองบัดนั้นแบกไม่ค่อนได้เล็งขึ้นเฮือนเท่านั้นบ่ทันได้ตั้งท่ายังนั่งสารแห่อยู่ค่อนมันดึกหัวมึงตายมื้อนี่ล่ะมึงนี่ขากูตีได้หลายบาทหัวเราแตกเลือดไหลทายบ้านมาไหลหักออกเป็นยังจึงไปตีเล่าแล้วบักหลามันขาข่อยว่าซั่นขาอยู่หัวหน้าหันไปเบิ่งก็ได้เจ้าของนั้นก็เลยมันนึกขึ้นมาคือไปฆ่าควายควายเจ้าของไถหน้าง้อมง้อมอยู่เป็นหนี้เกษตรหลายมื้อนี่มื้อนี่สิไถหน้าแล้วไปหาเจ้าขายยังมื้อคืนตกผูดขาคั่วเจ้าของขายเป็นผูดใส่นี่เกษตรไถหน้าง้อมง้อมอยู่ไถหน้าแล้วหมู่ก็ถือกระตาถือผ้ามานั่งเฝ้าอยู่ข้างหน้าสับหลาปานแห่งอิมนปดเขาเว้ยเฮาอยากเลยสวยแล้วว่าซั่นไถปดแล้วก็จูงขึ้นหัวหน้าขันข้อขาได้เบิ่งรถก็ได้ขี่ยังกองจุนพลอยู่ว่าซั่นตานี่แกก็จำได้ก็จำได้ว่าได้ขาอิลีคั่วเจ้าของแล้วเรื่องของเรื่องแกก็ยังจำย้อนคืนไปอีกว่าแต่ก่อนนั้นเป็นเพื่อนกันในบ้านเนี่ยเป็นหนี้กันบ่ฮั่นได้ใส่เงินรถตายตายแล้วมาเกิดเป็นคั่วไฮมอนนี่ไถหน้าไถจนมักกินแต่เครื่องหมักถั่วเพิ่นนั่นแปลกประหลาดอันนึงว่าเด็กน้อยผู้นี่ไปโรงเรียนเห็นเครื่องหมักถั่วบ่ได้ว่าเป็นกระยาหมากกินเครือกินหยอดเป็นคั่วที่หมักกินเครือหมักถั่วเสร็จแล้วมอหนีผู้ที่เป็นเซียวกันหนึ่งก็บ่ฮู้จักแล้วว่าเป็นหนีแต่สากลเป็นคั่วเจ้าของก็ใส่งานพอเสร็จแล้วก็ฆ่าตกผูดขาไปใส่หนีเกษตรเด็กคนนั้นก็ตายไปควายตัวนั้นแต่เสร็จแล้วมันเกิดเป็นเด็กใหม่ไปโรงเรียนมาคิดเอาได้มือหนีมือเดียวเนี่ย พ่อโบกขึ้นมาแบกแม่ขอนเป็นนำหัวเท่านั้นและไปยังจำเมียของตนเองจำลูกวันหน้านี่ก็ปันบ่ทอกันปันไม่ไปเอิ้นลูกมาอยู่จันทบุรีไปเฮ็ดพ่อยอยู่บ่อไหลหน้าวงน้องบ่อนไปเอิ้นมาใหม่สิปันใหม่อย่าสันเขาจะเอาบ่ยอมหลับเพิ่นว่าปันบ่ทอกันบักนั้นได้หน่อยอีนี่หลายวันนี้อาตมาไปหาท่านอาจารย์อเนกที่วัดไสงามไปเห็นหมาที่ท่านเลี้ยงไว้ตัวใหญ่ๆมันรู้จักภาษาคนมันเฮาบ่เป็นไปซ้ายกับไปนําพอใหญ่ปีซ่าเอาเงินให้10บาทผู้ขาสิทําบุญยืนให้มันคาบตับหลอดเจ้าของเอิ้นผู้อื่นเอิ้นบ่ฮู้ซ่าบักสิงอาจารย์อเนกเพิ่นว่าเซ็งมาเอาแม่เพิ่นทําบุญนี่แล่นมาหลอดคาบกับคาบไปมันจะเปียกไปให้เจ้าของเพิ่นก็เลยเอาสมุดให้อันนึงเอาพ่อใหญ่ปีชาเอาเงินใส่ในสมุดแถมมันขาดเอาเงินใส่สมุดพับยื่นไว้มันก็คาบกับเพิ่นเฮ็ดเป็นทุนการศึกษาเด็กหน่อยพาอาตมาเดินรอบวัดไอ้หมาตัวนั้นมันก็คาบเงินไปตามหลังไปมันเว้าบ่เป็นแต่ว่ามันฮู้เรื่องแต่ก่อนมันสิเคยเป็นคนเคยได้อยู่น้ำกันเคยเป็นลูกศิษย์ลูกหาเคยเป็นพี่เป็นน้องมันเกี่ยวพันกันอยู่ในวัฏสงสารอันนี้อาตมาก็เลยปรารภกับท่านอาจารย์ว่าแต่ก่อนมันก็อยู่กับท่านอาจารย์นี่แล้วแต่ก่อนก็อยู่น้ำกันนี่ละศาสตร์นี่กันมาอยู่น้ำกันทีนี้เมื่อเป็นอย่างนี้เด็กคนนั้นแกเดินผ่านมานั้นแกก็นึกขึ้นมาได้ว่านี่คือบ้านของเราลูกของเราอยู่ในนี้ก่อนเราจะต้องไปหาขอทานกินทำไมในเมื่อทรัพย์ของเราก็มีตั้งเยอะฝังไว้ก็ยังไม่เอกลิบก็ไปเลยในเฮือนเจ้าของเห็นลูกโอ้ยหลาเอ้ยพอมาแล้วพอบ่มีอยู่มีกินจะแม่นพออึดพออยากลูกเอ้ยพอมาแล้วผู้ที่เป็นเศรษฐีที่เป็นลูกชายตั้งแต่ก่อนชาติก่อนนั้นไผสิไปจื้อได้เล็กหน่อยหัวทองปั่นมาเอิ้นเฮาว่าลูกใดแม่ค้อนก็ไม่แสได้ก็ไล่ตีเย็บหมดแต่ใส่คือมาแก่ว่าแดงแต่เด็กหน่อยตีห้องให้สนั่นครับพระพุทธเจ้าท่านก็เลยยิ้มบอกว่านี่คนพาลไม่ให้ทานเพราะกลัวยากจนบัณฑิตชนกลัวยากจนจึงรู้จักขวนขวายในการให้ทานเสร็จแล้วก็ให้พระอานนท์ไปบอกชายคนนั้นก็ไปตามเอาเด็กคนนั้นมาอาบน้ำมาเปลี่ยนเสื้อผ้าขอขมาโทษให้กินข้าวกินน้ำถามหาทรัพย์แกก็ไปบอกให้ไปขุดเมื่อขุดพบแล้วก็บอกลูกบอกหลานว่าอย่าทำเหมือนที่พ่อเคยทำลูกเอ้ยจงเตรียมตัวปรโลกเบื้องหน้ามีอยู่แต่ก่อนพ่อได้เข้าใจผิดลูกจึงรู้จักกินลูกจึงรู้จักทานเอ้ยอย่าได้ทำเหมือนกับพ่อเรื่องนี้มีเรื่องเล่าในพระไตรปิฎกอีกเรื่องหนึ่งในโกศลสังยุตวันหนึ่งเมื่อสายมาหน่อยยังไม่เที่ยงพระเจ้าประเสนที่โกศลได้ผ่านมากราบพระพุทธเจ้าเหื่อโทรมเพราะว่าถ้าไม่มีลูกต้องเป็นของพระเจ้าแผ่นดินพระเจ้าประเสนบอกว่ากับข้าพระองค์นึกไม่ถึงว่าคนเมืองนี้จะรวยถึงขนาดนี้เศรษฐีคนหนึ่งแกตายไปทรัพย์เป็นร้อยเล่มเกวียนกหาปณะที่ขนมาทองคำเยอะแยะไปหมดนับประมาณไม่ถ้วนรูปียะเงินเหรียญอะไรต่างๆนี่ไม่ต้องพูดถึงคนมาเป็นร้อยๆเล่มเกวียนแต่หน้าแปลกเศรษฐีคนนี้นุ่งห่มเสื้อผ้าขาดขาดมีเชิงต่อกันกินข้าวต้มกับน้ำส้มผะอูมส้มผักเสี้ยนที่อร่อยที่สุดทุกวันกั้นร่มก็ขาดขาดร่มใบไม้ใช้รถก็ใช้คันเก่าๆอาหารก็กินอย่างที่ทาสกรรมกรไม่อยากแลเหลียวแต่ทำไมจึงเป็นเช่นนั้นเขาร่ำรวยที่สุดเลยพระพุทธเจ้าของเราท่านก็บอกว่านั่นแหละมหาบพิตรราชสมภารพวกคนพาลทั้งหลายไม่รู้จักให้ทานเขากลัวจะยากจะจนมันผิดกับบัณฑิตชนรู้จักว่าตนเองจะยากจะจนกลัวยากจนจึงขนขวายในการให้ทานบัดนี้เศรษฐีนั้นไปไหนคติของเศรษฐีไปไหนพระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าปุรานันจะปุญญังปริกขีนังณวันจะปุญญังอนุปจิตตังบุญเก่าเศรษฐีนั้นก็หมดสิ้นไปแล้วบุญใหม่เขาก็ไม่ได้เพิ่มเติมไม่ได้กินไม่ได้ทานไว้